У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра найбольш цікавыя літаратурныя імпрэзы. Недаўна берасцейцы з задавальненнем знаёміліся з творчасцю выдатнага беларускага паэта-эксперыментатара Алеся Разанова. Сустрэчы прайшлі ў берасцейскай абласной бібліятэцы імя Горкага і на філалагічным факультэце берасцейскага педагагічнага ўніверсітэта імя Пушкіна, дзе некалі паэт вучыўся. Па словах намесніцы дырэктара бібліятэкі імя Горкага Алы Мяснянкінай, менавіта чытачы папрасілі наладзіць падобную сустрэчу. Ну, па-першае, мы заўсёды робім сустрэчы з запытаў нашых наведвальнікаў. Гэта не тое, што мы прыдумалі сабе і, так сказаць, ну, здзейснілі. Гэта, безумоўна, найперш гэта запатрабаванні Алесі Разанаў. Па-першае, у нас з ім трывалыя і даволі такія стасункі станоўчы. Вось. І ён наш земляк, ён з вёскі сялец Беразоўскага, і таму мы з ім так, ну, некія такія стасункі падтрымліваем. І сёння адбылася сустрэча, сапраўды яго не было 16 гадоў нашай бібліятэкі, але гэта не таму, што мы не хацелі яго бачыць, таму што яму не дазваляў стан здароўя. Як толькі гэта стала магчыма, мы здзейснілі сустрэчу. Алесь Разанаў. Каб апераждаць паў неба маланцы дастаткова вока міргнення. Яна амаль безмежная ў прасторы, такая вялікая, і амаль безмежная ў часе, такая малая. Яна вынікае з хмарнай мглы, і расвятляючы гэтую мглу, дасягае найярчэйшага напалу. Яна ўсюды паспявае, усё спасцігае, і людзі ёй моляцца, як святой, і называюць яе чалавечым імем Маланя. Аднак і сама яна малітва, яскравая малітва прасторы, якая, як людзі, мае патрэбу ў споведзі, ачышчэнні і прасвятленні. Маланка – ламанка. Яна ломіць магутныя дрэвы і вымалёўвае трапятлівыя ліхаманкавыя ўзоры вышэйшай электрамагнетычнай трыганаметрыі. Дацэнт кафедры беларускага літаратуразнаўства Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Пушкіна Пранівіч Геннадзь. Ці лічыце вы лідарам менавіта Алеся ў сучаснай беларускай літаратуры наватарскай у паэзіі? Я не скажу, што ён адзіны лідар, но тое, што ён вызначыў кардынальныя шляхі абнаўлення беларускай паэзіі, беларускай літаратуры на перспектыву, можа, 20-30 гадоў, то гэта абсалютна несумненна. Ён праклаў першую дарогу. Прычым ён здзейсніў цэласнае, сістэмнае абнаўленне беларускай літаратуры, як бы давёў гэты працэс да паўнаты, стварыўшы не проста, абазначыўшы як бы напрамак руху, ідэі гэтага руху, але і стварыўшы цэласную сістэму вобразна-выяўленчых сродкаў, абнавіўшы жанравую сістэму ў адпаведнасці з тым з рухам, які адбыўся ў соцыуме. Светлана Варонь, Алесь Разанаў, ён па натуры эксперыментатар, але эксперыментатар, ведаеце ў чым? Гэта такое пытанне простае і непростае. Ён ідзе сцяжынкаю, которая закладзеная нашымі продкамі. Просто ён ідзе і бачыць тыя купіны, аблачынкі, ён бачыць балот, ён бачыць птушак, ён бачыць дрэва, ён бачыць неба. Ніхто не ведае, як мы глыбока пад зямлёю, як мы высока над зямлёю. А ён спыняецца, заўважае гэта, агучвае гэта і дорыць нам гэта. Жанна Сідарук. Я Алеся Разанова чытала ўжо раней у інтэрнэце, але ніколі яго не бачыла жывую, і кніжак яго ў руках не трымала. Сёння першы раз. Але мне вельмі спадабаліся яго пераклады Велиміра Хлебнікава. Мне падавалася, што гэта немагчыма перакласці на беларускую мову, увогуле на ніякую іншую. Але гэты чалавек сапраўдны майстар, такі жанглёр, які жанглююць такімі словамі, які трудна нават вымысліць. Але ён іх выдабывае адкуль, я не ведаю, з ніякіх нетраў нашай мовы роднай. Сёння я адчула такі сорам, што я не умею так вельмі хораша, прывабна, вельмі трапна размаўляць на сваёй роднай мове. Голас. Гукаю і чую свой голас. Ён займае і гул ракі, і водгуле грамады, і цішу далёкага лесу. І пакуль ён гучыць і ўсюды прыняты, і заахвочаны ўсюды, мае адвагу і моц гучаць, у гэтай краіне ён не чужы і не свой, а сама, заснаваная мной, краіна. Аматары паэзіі, якія наведалі гэтыя сустрэчы, не былі маўклівымі статыстамі імпрэзы. Выступалі, задавалі пытанні, якіх нечакана аказалася гэтулькі шмат, што не ўдалося ўкласціся ў час, адведзены арганізатарамі для імпрэзаў.